E fecháronse, e illáronse un día por moitos días, ata o derradeiro día. E leron, e escribiron, e ata crearon arte. E aplaudiron histéricamente, histriónicamente, ás horas marcadas dendo azul das balconadas. E cuspiron miserias sobre das afoutas voces das rúas militarizadas. Tamén rezaron preces de santón arrepentido e vomitaron medo dentre as latrinas das miradas. E trocaron o sentido das palabras, da diátese activa a diátese pasiva, nun nada. E un día saíron coas olladas acurraladas, domadas, castradas. Un día aparentemente máis claro, máis lúcido, máis lucido. E alentaron mucios aromas das rosas envaiñadas na dor das inda alcatreadas cores, rosas do despois da acurralada. E falaron entre eles, entre elas, e entre eles e elas, e mesmo coas súas sombras amortuxadas. E choraron polos pútridos mortos, non todos. E acordaron librar o mundo dos ambiciosos, dos ignotos, estúpidos, perigosos. Os cobardes non, os ramecricas tampouco. E xuntáronse os das rúas cos das balconadas, e fixéronse mellores, algúns, puro contaxo. E mudaron as formas e as normas, e abrollou un novo mundo por entre a esculpida frasca. E foilles andando a ánima, o mundo, natureza sabia. Tamén eles e elas foron sabidos, borrando medos das latrinas das miradas, aqueles que se contaxiaron das voces das rúas cando eran balconada. E deixaron de cuspir miserias pola ollada, e tentaron renacer a matria, mas poucos atoparon a corredoira dos soños onde xena o maná para alimentala. Tan só aqueles que aprenderon a soñar, expertos, xeiñantes de alcatrear, foron quen de atopala, poida que poucos da bonda.